Cine e inima mea, viața mea, numaia mea? Cine e dragostea mea, e numaia rodia? M-am născut să-ți nu vedeți cât de mult te mai iubesc. Ești cel mai frumos cadou, te privesc ca un tablou. Aș vrea să-ți dovedesc cât te iubesc, mireasa mea. Și-aș mai vrea să spun ceva, inima mea, ești viața mea. Cine e inima mea, doar a mea, a mea, a mea? Pentru cine bate ea, pentru tine viața mea? M-am născut să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Ești cel mai frumos cadou, te primesc ca un tablou. Cine e inima mea, doar a mea, a mea? Pentru cine bate ea, pentru tine viața mea? M-am născut să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Ești cel mai frumos cadou, te privesc ca un tablou. Opa! Să nu mă lași niciodată, ești cea mai frumoasă fată. Să nu mă lași, rodica mea, toată viața, că n-aș putea. Cine e inima mea, doar a mea, a mea, a mea? Pentru cine bate ea, pentru tine viața mea? M-am născut să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Ești cel mai frumos cadou, te privesc ca un tablou. Cine e inima mea? Cristina, Cristina. Pentru cine bate ea, pentru tine viața mea? M-am născut să-ți dovedesc cât de mult te mai iubesc. Ești cel mai frumos cadou, te privesc ca un tablou. Și i-am promis lui mama mea că vei fi mireasa mea. Și de la miresica, sărmâna, o felicitare pentru soare, pentru nașul și nașa, Cristina și Gimino. Sărmâna, mulțumim frumos! Părinte mulu, te iubesc! Așa mă, George, mă! Ios! I-am promis lui mama mea, mama mea, mama mea, că vei fi numai a mea, nevasta mea, numai a mea. I-am promis lui tatăl meu, tatăl meu, tăicuțul meu, că am să te iubesc mereu, sufletul meu, sufletul meu. I-am promis lui mama mea, mama mea, mama mea, că vei fi numai a mea, dar a mea, dar a mea. I-am promis lui tatăl meu, cuțul meu, cam să te iubesc mereu. Solo, am și o comandă pe loc de la Rodi pentru Vio. Sunt un tată bătrânel și am o fată top model. Și faceți un pic de loc, că vine viola joc lângă sare și rădica. Au, au, au. O fată se știe și are viu doi băieți, pătrușmă și păsoare. S-o duc la altară și se joc la nunt. Ăsta-i gândul meu, are mă frământ. Să-mi fac avea când sunt în puteri și când nu-i mai fi, să-i de bucurii. S-o duc la altară și se joc la nunt. Ăsta-i gândul meu, are mă frământ. Să-mi fac avere când sunt în puteri și când nu-i mai fi, să-i de bucurii. Sunt un tată bătrâne, fata mea e domnătere. De nimeni nu-mi e rușine, e și cinitim eu cu mine. Să vadă tatăl meu ce frumoasă-i fata mea.